dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 26 czerwca, jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zerowy VAT na żywność ma obowiązywać do końca roku. Już ponad 100 centrów zdrowia psychicznego działa w całym kraju. Niemcy gotowe ulokować na stałe brygady swoich wojsk na Litwie. Zerowa stawka VAT na żywność przedłużona do końca roku. Informację taką przekazał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Do zapowiedzi szefa rządu odniósł się rzecznik Rady Ministrów Piotr Müller. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która była na jego konferencji. Agnieszko, powiedz, na jakie jeszcze kwestie zwrócił uwagę rzecznik rządu? Piotr Müller podkreślił, że dzięki dobrej kondycji naszej gospodarki możliwe są kolejne ruchy, które pomogą odciążyć domowe budżety. Minister dodał, że zerowa stawka VAT na żywność zostanie wprowadzona na podstawie rozporządzenia. Nie jest konieczne uchwalanie specjalnej ustawy w tej sprawie. Do tej pory ta obniżona stawka VAT do 0% funkcjonowała, aby przynieść pozytywne efekty związane z obniżeniem inflacji. Zdecydowaliśmy się po analizie makroekonomicznej, żeby przedłużyć stawkę podatku VAT na żywność do końca tego roku. Rzecznik rządu mówił, że utrzymywanie takiej zerowej stawki będzie pozytywnie wpływało na inflację. Przypomniał, że obecnie kształtuje się ona na poziomie 13% i ma tendencję spadkową. Rząd liczy, że na koniec roku inflacja będzie jednocyfrowa, dodał Piotr Müller. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. W całym kraju funkcjonuje już 129 centrów zdrowia psychicznego, które obejmują opieką ponad połowę dorosłych Polaków. Poinformowała o tym kierownik Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Anna Depukat. Z jednej strony olbrzymia radość bardzo dynamicznie rozwijającego się programu, natomiast z drugiej strony pewien niepokój środowiska związany z koniecznością wdrożenia tych optymalnie przetestowanych rozwiązań już w system. Program pilotażowy ma być wprowadzony do końca roku, jednak by mógł być wdrożony do systemu, potrzebne są zmiany prawne, zaznacza dr Depukat. Wymaga nowelizacji zarówno ustawowych, jak i dedykowanego rozporządzenia, przygotowania koszyka świadczeń gwarantowanych oraz rozporządzeń dedykowanych, jak przekształcić centra pilotażowe w centra zdrowia psychicznego, realizujące już świadczenia zgodnie z koszykiem świadczeń gwarantowanych. Zgodnie z planem wszyscy Polacy powinni zostać objęci opieką centrów zdrowia psychicznego do końca 2027 roku. Ponad 2,5 tysiąca interwencji odnotowali w ostatni weekend strażacy, najwięcej na Mazowszu i na Podkarpaciu. Było bardzo dużo zdarzeń związanych z pogodą, podkreśla rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Karol Kieszkowski. Pożary w lasach 41, pożary upraw 77 zdarzeń. No i tutaj zwracamy uwagę też na te siły natury i na te wakacyjne zdarzenia, czyli na przykład chociażby na obszarach wodnych 92 zdarzenia strażaków. Co ciekawe, najwięcej w Kujawsko-Pomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim, bo tam po kilkanaście takich interwencji, czyli tam osoby musiały być wyratowywane. Przebywamy nad wodą, jest świetna pogoda, bo było gorąco. Powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Włączenie alkoholu i brawury jest najgorszym, jakie można sobie wyobrazić. Ponad 90 pożarów wybuchło w domach i mieszkaniach. Zginęły 4 osoby. Minister obrony Niemiec oświadczył w Wilnie, że Niemcy są gotowe na stałe rozmieścić brygady swoich wojsk na Litwie. Niemcy od 6 lat dowodzą tam batalionową grupą bojową NATO w ramach wysuniętej obecności wojskowej sojuszu na wschodniej flance. Boris Pistorius podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Litwy Arvydasem Anušauskasem powiedział, że do rozmieszczenia brygady potrzeba różnorodnego sprzętu. Stąd też brak konkretnych informacji, kiedy mogłoby to nastąpić. Jak oświadczył niemiecki minister, z pewnością nie jest to możliwe w ciągu kilku miesięcy. Zaznaczył przy tym, że zagrożenie w regionie bałtyckim związane jest z jego położeniem geograficznym. Dodał, że trzeba dołożyć starań, by zapewnić bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. Litwa od wielu miesięcy zabiega o stałą obecność niemieckiej brygady na swoim terytorium. Dzisiaj szef litewskiego resortu obrony podkreślił, że jest to priorytet władz w Wilnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A lato w mieście nie musi być nudne, przekonują uczniowie, którzy biorą udział w akcji Lato w mieście. Wiele szkół i samorządów organizuje wypoczynek dla najmłodszych. Za niewielką opłatą mogą wziąć udział w zajęciach kulturalnych, sportowych, mają też zagwarantowane wyżywienie i opiekę. Tak jest m.in. w Warszawie, gdzie jak co roku Centrum Nauki Kopernik daje szkołom darmowe wejściówki dla uczestników Lata w mieście. Nazywam się Mikołaj Kopernik i jestem robotem. Co lubisz jeść? Lubię wszystko, co jest zdrowe i smaczne. Zadawałem pytania Kopernikowi. Czego się dowiedziałeś od Mikołaja Kopernika? Że bardzo lubi zupę grzybową i polskie dania. Na czym grasz? Na butelkę.

kalendarzu 26 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Jan, Paweł, Andrzej, Dawid, Jeremi, Jeremiasz i Pelagia. Potrójnie wszystkiego naj dla państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Solidarności z osobami uzależnionymi od narkotyków, Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur i Światowy Dzień Chłodnictwa. No w taki gorący dzień jak dziś to rzeczywiście przydaje się takie święto. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Dziś w Trójce do 18:00 między innymi mamy pierwszy tydzień wakacji. Nudzić się nie będę, dzisiaj spędzamy czas tutaj. Moja córka jest z jej koleżanką, która właśnie była dzisiaj u nas na nocowance. Jutro się wymieniają. I tak na zmianę? Jak zorganizować dzieciakom udany czas? Są sposoby last minute? Powiemy jakie? Powiemy po 17:00. Po 16:00. Od kiedy prawo jazdy? Potwierdzam, że od nowego roku będziemy mogli we Francji ubiegać się o prawo jazdy już w wieku 17 lat. I tak od nowego roku będzie, jak było słychać, we Francji. Czy i u nas można by o tym pomyśleć? Zapraszam państwa do dyskusji. 2 2 7 3. A tak w międzyczasie były wybory w Grecji. Wybory dla prezydenta Greka mogą oznaczać to, że polityka, jaka była dotąd, będzie dalej taka sama. A może jednak coś się zmieni? Co wynik tych wyborów oznacza dla Greków? Co oznacza dla Europy? O tym przed 18:00. A poza tym dobre wiadomości dla rolników i od tego tematu zaczniemy już za chwilę. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Przy tobie czuję, że jak u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej wszystkim, co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej, bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. zazdrość, nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Podsiadło w audycji popołudniowej. 18 minut prawie po godzinie 15. Obiecałem Państwu dobre wiadomości dla rolników. Od tego tematu zaczynamy. Te dobre wiadomości płyną do nas z Brukseli, gdzie jest Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, dobre Beato. Wiadomości płyną z Brukseli. Ja jestem w Luksemburgu, istotnie, bo w Luksemburgu dzisiaj spotkanie ministrów rolnictwa unijnych krajów. Dobre wiadomości dla rolników, a to dlatego, że długo oczekiwana zgoda ekspertów z państw członkowskich na 100-milionowy pakiet dla 5 krajów, w tym Polski. Polska dostanie najwięcej z tych 100 milionów, 40 milionów euro dla polskich rolników. Pozostała pula będzie rozdzielona między rolników z Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Ten pakiet był długo oczekiwany i to jest pakiet za straty związane z nadmiernym importem z Ukrainy. Wiele było problemów, czarne chmury się zbierały. Najpierw Komisja Europejska blokowała, ja też dowiedziałam się nieoficjalnie, że 2 tygodnie temu sama przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen nie zgadzała się na zatwierdzenie tego pakietu, a to dlatego, że były problemy z tranzytem zboża z Ukrainy przez Polskę i Węgry, tak mówiła Komisja Europejska. Potem do Komisji też dotarł list 13 krajów, 12 krajów później się z tego 13 zrobiła, głównie z Europy Zachodniej. List kwestionujący ten pakiet, dlaczego tylko dla wybranej grupy 5 krajów, mowa była o nierównym traktowaniu. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski tłumaczył, że jednak to ta piątka przyfrontowych państw skupiła na sobie cały ten ciężar nadmiernego importu, pokazywał dane, porównywał to, co było w 2021 roku, jak import wyglądał w 2022 roku, że ta wartość importu była o 6 miliardów większa, z 7 do 13 wzrósł import, wartość importu, miliardów euro oczywiście, z czego 5 miliardów to był import tylko do 5 krajów przygranicznych. Plus jeszcze komisarz zaproponował, żeby pozostała pula w tej unijnej rezerwie kryzysowej z 450 milionów euro, tam pozostało w sumie 330 milionów euro, żeby to przeznaczyć dla pozostałych pozostałych państw, głównie z południa, które zostały dotknięte przez suszę. No i to sprawiło, że dzisiaj przedstawiciele 25 krajów poparli ten pakiet. Było Belgia i Luksemburg tylko wstrzymały się od głosu, nie było żadnych sprzeciwów. I w Luksemburgu dosłownie pół godziny później po tej decyzji minister rolnictwa Robert Telus mówił, że tym samym i komisja, ale też i państwa członkowskie zdały egzamin z europejskiej solidarności. To się ważyło. Czy Komisja Europejska zda egzamin z Solidarności Europejskiej? Wiemy, jakie ilości zboża wpłynęły do naszych krajów, jakie wpłynęły do Polski. To był argument podstawowy. Ta nasza walka od samego początku, to co zrobiliśmy w Polsce 15 kwietnia, to był największym takim argumentem do tego, żeby Unia Europejska dopiero zauważyła, że mamy problem. Bo do tej pory Unia Europejska nie widziała tego problemu. I tak naprawdę jeszcze do dziś przekonujemy Unię Europejską, że jest to zadanie, które stoi przed nami. A co zdarzyło się 15 kwietnia? Pamiętamy, Polska, a potem też Bułgaria, Słowacja i Węgry wprowadziły jednostronne zakazy importu z Ukrainy. Te zakazy zostały zastąpione przez unijną blokadę, która weszła w życie 2 maja i ta blokada teraz obowiązuje. Chodzi o zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do tych 5 krajów, bo tranzyt do pozostałych państw unijnych i państw spoza Unii jest nadal dozwolony. I ten tranzyt i ta blokada najpierw z 2 maja została wprowadzona i obowiązywała do początku czerwca i na początku czerwca ta blokada została przedłużona do 15 września. No jak dzisiaj mówił w Luksemburgu minister rolnictwa, ta data jest niewystarczająca i Polska, ale też i pozostałe kraje, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry chciałyby, żeby blokada importu z Ukrainy obowiązywała przynajmniej do końca roku i żeby została przedłużona. Ta data dla nas jest niewystarczająca i ta data budzi wielki niepokój i nas jako Polski, ale wszystkich 5 krajów. Miałem ostatnio spotkanie z ministrem Węgier i mówił to samo. Jutro mamy spotkanie również w tej kwestii tej naszej koalicji tak zwanej piątki przygranicznych krajów i będziemy o ten temat rozmawiać. Będziemy mówić o tym, że musimy wspólnie działać, żeby ten 15 września był tylko jednym z etapów, a nie finałem. I teraz będą się toczyć i konsultacje w gronie piątki, ale też i z Komisją Europejską, bo to tak naprawdę Komisja Europejska będzie podejmowała decyzję, czy przedłużyć jeszcze ten zakaz z 15 września do końca roku, jak domaga się tego piątka krajów. Minister rolnictwa mówił, że przynajmniej do końca roku i takie też było stanowisko komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Jeszcze tutaj na niedawnej radzie w Luksemburgu w kwietniu komisarz mówił mi, że powinno to obowiązywać do końca roku, że ta sytuacja wtedy się unormuje. Natomiast Komisja Europejska pod wpływem także presji między innymi ze strony Ukrainy zdecydowała, że to na razie ten zakaz będzie obowiązywał do 15 września i podejrzewam, że po wakacjach już rozpoczną się takie intensywne konsultacje i negocjacje, żeby ten termin przedłużyć. Takie będzie stanowisko piątki krajów. Powtórzmy zatem, będą pieniądze dla polskich rolników, będzie dobrze, o czym z Luksemburga Beata Płomecka, o wiadomościach, które płyną do polskiego rolnictwa, tych dobrych wiadomościach z Brukseli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. walk of life. You need to do the walk of life. Walk of Life i Dire Straits. To trójka, audycja popołudniowa. Zbliżamy się do 15.30. Za chwilę przed nami Radio Nawigator, potem wiadomości w skrócie, będzie też sport, będzie pogoda. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Makarony Lubella 400 gramów, trzeci gratis. A cisowianka 1,5 litra, tylko złoty 69 przy zakupie 12 sztuk. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Poznaję nowe kształty. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Trwają konsultacje programu Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Zbliżamy się do 15.30, zbliżamy się też do szczytu popołudniowego komunikacyjnego, który w tym tygodniu chyba już nie tak ciężki jak do tej pory, prawda? Jan Wiewiór o tym, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Niestety, jeśli chodzi o miasta, to rzeczywiście jedziemy, jeździ się po prostu lepiej, ale na tych większych drogach utrudnień nie brakuje, chociażby na autostradzie A1 między węzłem Brzeziny a węzłem Łódź Północ. 304 kilometr, tam po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Kolejna blokada to już S8 Podlasie, trasa Zambrów-Białystok, 15 km. Kilka godzin temu doszło do zderzenia i pożaru dwóch samochodów ciężarowych, po którym jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Teraz Wrocław, autostrada A8, trasa między węzłem Wrocław-Południe a węzłem Wrocław-Zachód. Na 8 kilometrze po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym dwa pasy w kierunku miejscowości Kłudowa-Słone są zablokowane. Na koniec S2 w Warszawie, Konotopa Opacz, 456 km. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym, co oznacza zwężenie w kierunku Terespola. Radio Nawigator Trójki. 15.30, czas na wiadomości w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd przedłuża zerową stawkę VAT na żywność do końca tego roku. Podatek w takiej wysokości obejmujący żywność wszedł w życie w lutym ubiegłego roku. Był to element drugiej tarczy antyinflacyjnej, w ramach której zostały obniżone stawki VAT na paliwa czy energię. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem pierwszego i drugiego stopnia dla przeważającego obszaru kraju. Dziś bezpiecznie ma być jedynie na Mazurach, Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. W całym kraju funkcjonuje już 129 centrów zdrowia psychicznego, które obejmują opieką ponad połowę dorosłych Polaków. Od 2018 roku trwa reforma systemu psychiatrii dorosłych oparta na modelu środowiskowym, czyli udzielaniu świadczeń zdrowotnych blisko miejsca zamieszkania. Program pilotażowy ma być prowadzony do końca roku. Węgierskie koleje państwowe uruchomiły bezpośrednie połączenie z Wybrzeżem Istryjskim w Słowenii i Chorwacji. Pociąg Retro Istria Express wyjeżdża z Budapesztu o 21:00, więc teoretycznie stwarza to możliwość niedrogiego dotarcia do Chorwacji dla polskich turystów. Pociąg z Warszawy planowo jest w stolicy Węgier ponad godzinę wcześniej, co oznacza, że w mniej więcej 24 godziny można się dostać pociągiem nad lubiane przez Polaków Wybrzeże Adriatyku. Pełny serwis o 16:00. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Wielkoszlemowy Wimbledon za rogiem. Iga Świątek dziś rozpoczyna udział w jedynym z zaplanowanym przed imprezą w Londynie przez jej obóz turnieju rozgrzewkowym na kortach trawiastych. W Bad Homburg w Niemczech zagra z reprezentantką gospodarzy Tatianą Marią, swoją drogą ubiegłoroczną półfinalistką Wimbledonu. O podstawowych różnicach między grą na innych nawierzchniach i trawie mówi trener Świątek Tomasz Wiktorowski. Troszkę inne poruszanie, trochę inny sposób gry forehandem, trochę inna taktyka serwisu i myślę, że tutaj rozwijając jeszcze parę innych elementów, nad którymi pracujemy regularnie, powinno być dobrze. Ja w to wierzę. Uważam, że Iga ma w sobie taki tenis, który może już przynosić świetne rezultaty na kortach trawiastych. Mówił Tomasz Wiktorowski. Początek meczu Świątek kontra Maria o 18:00. Jeszcze jeden wątek tenisowy w tym serwisie, rankingowy. Jak co poniedziałek poznaliśmy notowania WTA i ATP. W zestawieniu pani na pierwszym miejscu bez zmian od dawna Iga Świątek. Na drugim Białorusinka Aryna Sabalenka, na trzecim Jelena Rybakina z Kazachstanu. Magdalinet spadła na miejsce 23. Na 68. awansowała Magdalena Fręch. U panów na prowadzenie wrócił Hiszpan Carlos Alcaraz. Na drugie miejsce spadł Nowak Dziokowicz. Na trzecim pozostał Rosjanin Daniil Medwiediew. Hubert Hurkacz o jedną lokatę niżej niż przed tygodniem jest 18. W piłce czas kanikuły i transferów. Ilkay Gündoğan oficjalnie piłkarzem Barcelony. O tym, że zamieni trykot City na Blaugrany, wiedzieliśmy od dobrych kilku dni. Z kolei zawodnikiem Realu Madryt pozostanie Luka Modrić. Niezniszczalny Chorwat przedłużył o rok umowę z Królewskimi, mając 37 lat na karku. Na zakończenie schodzimy na wodę i mamy bardzo dobre informacje dla wszystkich sympatyków żeglarstwa w naszym kraju. Polski jacht Wind Whisper Racing Team wygrał regaty The Ocean Race Sprint Cup w klasie VO65. To nie jest najważniejsza z klas w tym wokółziemskim etapowym wyścigu, ale sukces naprawdę imponujący. Nasza Łódź wygrała też ostatni odcinek regat z Hagi do Genui. Przed tym etapem zmienił się skipper Wind Whispera. Hiszpana Pablo Arratę zastąpił Nowozelandczyk Daryl Whisling. Poza nimi na pokładzie była spora grupa polskich żeglarzy. Magdalena Kwaśna, Kinga Łoboda, Stanisław Bajerski, Mateusz Gwóźdź, Szymon Cieżan, Kacper Gwóźdź, Marcin Sutkowski oraz reporter pokładowy Tomasz Piotrowski. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie małe. Tych chmur będzie przybywać, zwłaszcza na zachodzie i tam możliwe również przelotne opady deszczu, a nawet burze i to mogą być burze z gradem. No i ciepło dzisiaj do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły i to już w piątek było, więc lekka nieaktualność. No ale to drobiazg. 20,5 minuty przed godziną 16. Proszę Państwa, zaglądamy za naszą wschodnią granicę, a nawet za dwie, bo nie opadł jeszcze kurz po tym, co działo się w Rosji w miniony weekend. No ten pierwszy weekend lata przyniósł nadzieję dla ukraińskich wojsk na szybkie zakończenie wojny. Przywódca grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn, sfrustrowany niekompetencją naczelnych dowódców armii rosyjskiej, Siergieja Szojgu i Waleriego Gierasimowa, opuścił swoje pozycje i ruszył na Moskwę. Najważniejsze wydarzenia z minionego weekendu w Rosji zebrał i podsumował dla Państwa Michał Kowarski. Tak mieszkańcy Rostowa pikietowali w piątkową noc po wkroczeniu grupy Wagnera do Rostowa, głównego zaplecza logistycznego dla armii rosyjskiej działającej na terenie obwodów Donieckiego, Zaporowskiego i Ługańskiego. Wszystko zaczęło się w piątek około godziny 20 od komunikatu na telegramowych kanałach powiązanych z grupą Wagnera. Przeprowadzono atak rakietowy na obozy PKW Wagnera. Wiele ofiar. Uderzenie zostało zadane od tyłu, to znaczy zostało zadane przez wojsko rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Przez następne półtorej godziny dowódca grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn ujawnia szczegóły ostrzelania jego wojsk przez armię rosyjską i deklaruje rozpoczęcie Marszu Sprawiedliwości. To nie jest wojskowy zamach stanu, to Marsz Sprawiedliwości. Nasze działania nie ingerują w wojska regularnej armii. Jest nas 25 tysięcy. My dowiemy się, dlaczego w kraju panuje chaos. Przez następne kilka godzin zostaje wprowadzony w Rosji plan twierdza. Pracownicy MSW zostają postawieni w stan najwyższej gotowości. Na ulice Moskwy, Rostowa i Woronerzu wychodzi wojsko. O godzinie 4 rano Rostow zostaje zajęty przez grupę Wagnera, o czym informował Prigożyn. Obiekty militarne, w tym lotnisko, są pod naszą kontrolą. Przyszliśmy tu, by zaprowadzić porządek. Straciliśmy sporo terytorium. Na froncie ginie 3-4 razy więcej żołnierzy, niż podaje się w dokumentach. O godzinie 9 Putin wygłasza telewizyjne orędzie do narodu. Powtarzam, każde wewnętrzne zamieszanie jest śmiertelnym zagrożeniem dla naszej państwowości. To cios w Rosję, w nasz naród. To udar presji po naszemu narodu. O godzinie 12.30 Prigożyn wydaje kolejne oświadczenie pisemne. Prezydent bardzo się pomylił w sprawie zdrady ojczyzny. Jesteśmy patriotami naszej ojczyzny. Walczyliśmy i będziemy walczyć. O 13.00 pułkownik Walery Sachaszczyk, minister obrony białoruskiego rządu na uchodźstwie, wygłasza orędzie namawiające do puczu wojska na Białorusi. My z wami stoimy teraz na drodze. Stoimy razem na drodze. Przed nami jest opuszczony szlaban i znak końca drogi. Musimy zdecydować, co robić dalej i decydować szybko. Albo wykorzystamy tę szansę i staniemy się dostatnim państwem europejskim, albo stracimy wszystko. Nazwa Republiki Białoruś pozostanie tylko w książkach. O godzinie 18.30 wojsko białoruskie zostaje postawione w stan gotowości. Jednak w Rosji dochodzi do zwrotu akcji. O godzinie 19.00 dociera informacja, że doszło do porozumienia pomiędzy Prigożynem i Putinem, które miało zostać wypracowane przez Aleksandra Łukaszenkę. Pucz, który z zapartym tchem obserwowała cała Europa, kończy się po niespełna dwóch dobach. Prigożyn otrzymuje azyl na Białorusi. Co się stanie w przyszłości z Prigożynem? Poruszamy się w obszarze dużej niepewności, natomiast należałoby wykluczyć możliwość spokojnej emerytury Prigożyna na białoruskim kartoflisku. Maciej Zborowski, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego WSB Meritum to w Gdańsku. Taka osoba na pewno nie będzie zostawiona samemu sobie, żeby dożywać reszty swoich dni, chyba że tych dni już mało mu zostało. Należy patrzeć teraz w najbliższych dniach dosłownie na różnego rodzaju przetasowania w strukturach siłowych rosyjskich i w ogóle w biurokracji rosyjskiej. Kto nagle przestanie pełnić daną funkcję, kto w tajemniczych okolicznościach wypadnie z okna albo się napije z zatrutej herbatki, to może nam dawać niektóre poszlaki. Natomiast poruszamy się naprawdę w obszarze domowym umysłów i szczątkowych informacji. Powiedziałem, że nie opadł jeszcze kurz po tym, co działo się w weekend w Rosji. No ten kurz prędko nie opadnie, proszę państwa. Jeszcze przez pewien czas będzie wisiał w powietrzu, no bo oczywiście Rosjanie i nie tylko Rosjanie nie mogą powiedzieć, nic się nie stało. Echa tych wydarzeń będą jeszcze pobrzmiewać przez jakiś czas, dlatego będziemy się tej sytuacji pilnie przyglądać. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 16 minut. 16. One Republic. Zapraszamy do trójki za 13,5 minuty, godzina 16. Zapowiadałem temat na początku audycji. We Francji od nowego roku prawo jazdy będzie można mieć po ukończeniu 17 roku życia. Czy można by o tym pomyśleć również i u nas? 2 2 7 3. Chciałem powiedzieć, że to w sumie nic nowego, bo pamiętam takie czasy, że był projekt uzyskania prawa jazdy w Polsce od 16 roku życia. Ale warunek był jeden. Przez 2 lata musielibyśmy jeździć z rodzicami. I to był bardzo dobry pomysł. Czemu się wycofaliśmy? Do dziś nie wiem. Temat powróci po godzinie 16. Na razie zapraszam Państwa do wolnej dyskusji. 2 2 7 3. Zapraszamy do trójki. Zmieniamy temat. 5,1%. Tyle wyniosła stopa bezrobocia w maju. To najniższy od 30 lat odczyt za 5. miesiąc roku. Portale ogłoszeniowe są pełne ofert, także pracy sezonowej, jak to zwykle latem. Mocny rynek pracy ma jednak także swoje cienie. I o tym Marcin Jagiełowicz. Tylko nieco ponad 800 tysięcy osób bez pracy to kolejny znak, że pracownik mimo spowolnienia w gospodarce ma cały czas sporo do powiedzenia. Mówi mi Marcin Klucznik, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W zasadzie pokazuje to tylko tyle, że polski rynek pracy pozostaje bardzo stabilną, taką w zasadzie najsilniejszą częścią polskiej gospodarki. Swoje zrobiło tu wiosenne, tradycyjne rozkręcenie rynku pracy. Ale i bez tego efektu polska gospodarka wysforowała się w zestawieniach unijnych na pierwszą obok Czech, z najniższym bezrobociem. W tej porze roku ta stopa bezrobocia zawsze spada, to też właśnie obserwujemy. To oznacza przede wszystkim, że nie widzimy negatywnych efektów spowolnienia gospodarczego na polski rynek pracy. To znaczy w sytuacji, w której mielibyśmy duże spowolnienie gospodarcze i potencjał na to, że ten rynek pracy może się popsuć, no wtedy ten efekt przeważyłby prawdopodobnie nad tym efektem sezonowym. To się nie wydarzyło w polskiej gospodarce. Rynek pracy tutaj cały czas pozostaje solidny od tej strony. Solidnie odbudowują się też zarobki. Od zeszłego roku inflacja zjadała nam z nawiązką ewentualne podwyżki. Teraz szala zaczyna przechylać się na wzrost płac, a to znaczy, że wzrosty na paskach płacowych nie będą już tylko nominalne. Mówi Mariusz Adamiak z Biura Strategii Rynkowych PKO BP. W czerwcu i w kolejnych miesiącach prawdopodobnie ich wzrost przekroczy już wskaźnik inflacji, także siła nabywcza gospodarstw domowych przestanie spadać, zacznie rosnąć, co też może w jakiejś niedługiej perspektywie pozwoli na odbicie w konsumpcji. Polski rynek pracy wchłonął też potężną liczbę kilkuset tysięcy ukraińskich migrantów i to także nie zrobiło na nim większego wrażenia. Pomimo tego bezrobocie nie tylko nie wzrosło, ale spada. To też pokazuje siłę gospodarki i to, że tych pracowników wciąż ona jest w stanie przyjąć więcej, żeby się rozwijać. W tym roku ze względu na wojnę kolejny napływ pracowników sezonowych z zagranicy może być mniejszy, co wyśrubowałoby jeszcze wynik niskiego bezrobocia. Jak na razie niepobitym rekordem jest stopa na poziomie 4,9%. Dodajmy, że rekordowo niskie bezrobocie ma swoją gorszą stronę. Rozkręca konsumpcję, a to może utrudniać bankowi centralnemu walkę z inflacją. No i tym tematem zajął się Marcin Jagiełowicz. Nie ma to, proszę Państwa, jak zacząć wakacje z dobrymi wiadomościami, no bo nie da się ukryć, są to dobre wiadomości, ale tak dalej. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa za 10 minut, 16.